ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषय कंडिका पर विचार चल रहा है। क्या आत्मा क्या है, ये विचार चल रहा है। टीका में कहते हैं, राजपुत्र से राजास्मी प्रत्ययवत् वाक्यादेव अधिकारिणी ब्रह्मास्मी प्रत्यय से कृतम विस्फुलंगादि दृष्टांत श्रुत्या इति आशंका है। यहां शंका है कि राजपुत्र का, जैसे तुम राजा हो कहने मात्र से मैं राजा हूं ज्ञान हो गया, माता पिता के द्वारा त्याग दिया था छोटी सी अवस्था में, मैं क्षत्रिय जाति का अभिमान आया ही नहीं था तब तक त्याग दिया था, ब्याद के घर में पला, मैं ब्यादा हूं ये बुद्धि हो गई, उस भावना में गया, ब्याद कृत कर्म करने लग गया, मांस विक्रय आदि कर्म करता रहा। किसी महापुरुष पहुंचते हैं वहां तो देखते हैं राजचिन्ह वाला व्यक्ति है, ये कैसे ब्याद घर में बैठा है, तो उसका चिन्ह को देख करके, ललाट का चिन्ह, हस्तरेखा आदि देखकर बताया तुम ब्याधा नहीं हो, तुम राजा हो। ऐसा कहने पर उसको मैं राजा हूं ज्ञान हो गया, वो ब्याध कर्म को छोड़ दिया, राज उचित कर्म करने लग गया। तो यही कहते हैं हम, ये शंका है, राजपुत्र से राजास्मी प्रत्ययवत् वाक्यादेव, वाक्य से ही हुआ, उसको क्या हुआ, राजपुत्र को मैं राजा हूं ऐसा ज्ञान किस हुआ, वाक्य से हुआ, आप तो वाक्य से हुआ, किसी पुरुष ने कहा तुम राजा हो, ब्याधा नहीं हो, ब्याध नहीं हो कहने पर उसको ज्ञान हो गया मैं राजा हूं। ठीक इसी प्रकार अधिकारिणी, जो उत्तम अधिकारी होगा, वेदांत का अधिकारी होगा, उसको अधिकारिणी, उस अधिकारी में सप्तमंत है, ब्रह्मास्मि प्रत्ययश्चेत, ब्रह्मास्मि प्रत्यय भी यदि हो जाता हो तत्त्वमसि कहने पर, मैं अहम ब्रह्मास्मि यदि हो जाता हो अधिकारी को, अधिकारी में ऐसा ज्ञान हो जाने पर, ऐसा ज्ञान हो तो कृतम विस्फुलिंगादि दृष्टांत, फिर दृष्टांत स्मृति किस लिए, क्या प्रयोजन इसका, जो विस्फुलिंग आदि का जो दृष्टांत दिया जाता है श्रुति में, ये किसके लिए, वाक्य से ही यदि ज्ञान हो जाता है अधिकारी को, जैसे राजपुत्र को तुम राजा हो कहने मात्र से ज्ञान हो गया मैं राजा हूं, तो इसी प्रकार जो अधिकारी होगा उसको तत्त्वमसि कहने पर, तुम वही हो परमात्मा हो कहने पर, इतने मात्र से यदि ज्ञान हो जाता है, फिर दृष्टांत की स्मृति क्यों, विस्फुलिंग आदि दृष्टांत क्यों, जैसे अग्नि की चिंगारी निकलती उसी प्रकार अग्नि से निकलने वाली चिंगारी अग्नि ही है, इसी प्रकार तुम परमात्मा से निकले हो, तुम परमात्मा ही हो, ऐसा कहने की आवश्यकता क्या, दृष्टांत क्यों, ये शंका आ गई। इसके उत्तर देते हैं आगे, अत्र भाष्य में कहते हैं, अत्र राजपुत्र से राज प्रत्ययवत्, जैसे राजपुत्र को मैं राजा हूं ज्ञान हो गया, राज ज्ञान हो जाता है, प्रत्यय में ज्ञान, राज प्रत्ययवत् ब्रह्म प्रत्यय दृढ़ी भवती, मैं ब्रह्म हूं ये प्रत्यय ज्ञान भी दृढ़ होगा दृष्टांत के द्वारा, दृढ़ होगा, नहीं तो तत्व में से कहने पर ज्ञान तो होगा दृढ़ नहीं होगा। अत्र यहां तीन नंबर टिप्पणी का अत्र में, अत्र माने वाक्याद ब्रह्म प्रतिपत्तो जाता है, वाक्य से ही ब्रह्म का ज्ञान तो होना है, ऐसा होने पर भी फिर भी दृढ़ नहीं होता, जब तक दृष्टांत नहीं देते तब तक दृढ़ नहीं होता, इसके लिए दृष्टांत है, अग्नि विस्फुलिंग आदि का दृष्टांत उसी तत्वमसि से जो वाक्य से जो ज्ञान होता है मैं ब्रह्म हूं ज्ञान होता है उसको दृढ़ करने के लिए, ये बात सुन कह रहे अत्र श्रुति में, राजपुत्र से राज प्रत्ययवत्, जैसे राजपुत्र को राजत्व ज्ञान हो गया ठीक से, इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यय दृढ़ ही भवती, ब्रह्म प्रत्यय दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, अदृढ़ दृढ़ भवती दृढ़ ही भवती, जो अदृढ़ था वो दृढ़ हो जाता है, उसको दृढ़ी स्वी प्रत्यय लग जाता है, दृढ़ी में दृढ़ शब्द से स्वी प्रत्यय किया है, दृढ़ी भवती स्वी, ये स्वी लगा हुआ है, कृगुअस्त योग्य संपत्ति कर्त्री स्वी, ऐसा सूत्र है व्याकरण, दृढ़ हो जाता है कहा, विस्फुलिंगवत एव, जैसे विस्फुलिंग के दृष्टांत से ना वो अग्नि है करके दृढ़ हो जाता है, अग्नि से निकलने वाला जो चिंगारी अग्नि है करके दृष्टांत से मजबूत होता है, ठीक इस पर विस्फुलिंगवत एव तुम परस्मात् भ्रष्टो ब्रह्मणो भ्रष्ट इति उक्ते कहा, तुम परमात्मा से ब्रह्म से भ्रष्ट हो गए हो माने वियुक्त हो गए हो, जैसे अग्नि से चिंगारी वियुक्त हो जाती है हो जाता है, इस प्रकार तुम परमात्मा से भ्रष्ट हो, तुम परमात्मा ही हो, अग्नि से निकलने वाली चिंगारी जैसे अग्नि ही है उसी प्रकार परमात्मा से निकलने वाला तुम परमात्मा ही हो, ये दृढ़ हो जाता है दृष्टांत से, इसके लिए दृष्टांत दिया गया अग्नि विस्फुलिंग आदि का। ये कहा चार की टिप्पणी कहते हैं भ्रष्ट माने विश्लिष्ट पृथक हो गए हो, जैसे अग्नि से चिंगारी पृथक होती है उसी प्रकार तुम परमात्मा से पृथक हो गए हो, किंतु परमात्मा ही हो ये कहने के लिए। विस्फुलिंग भाष्य में विस्फुलिंग से प्राग अग्निर ध्वंसात अग्नि एकत्व दर्शा, जो विस्फुलिंग है चिंगारी है तो अग्नि से जो भ्रष्ट होने के मान पृथक होने की पूर्व अवस्था में क्या था, वो अग्नि ही था, माने विश्लेष होने के पूर्व अवस्था में अग्नि ही था, चिंगारी अग्नि थी पहले, यही है विश्वलिंग से विश्वलिंग माने जो चिंगारी है अग्नि की चिंगारी वह प्राग अग्निर भ्रंशा, अग्नि से पृथक होने के पूर्व अवस्था में, अग्नि से पृथक होने से पूर्व अवस्था में अग्नि एकत्व दर्शना, चिंगारी का अग्नि का एकत्व देखा गया था, एकत्व ही है वो दो नहीं एक, तस्मात एकत्व प्रत्ययदार्घ्याय, यही एकत्व ज्ञान निश्चय करने के लिए मजबूती करने के लिए यहां भी दृष्टांत दिया जाता है विश्वलिंगादि के दृष्टांत के लिए। हाँ जी तत्व तो से कहने पर इतना मजबूत ज्ञान नहीं होगा, दृढ़ नहीं होगा, इसलिए दृष्टांत के द्वारा विश्वलिंगादि दृष्टांत को दृढ़ करने के लिए है। तस्मात एकत्व प्रत्ययदार्घ्याय, एकत्व जो ज्ञान है परमात्मा जीवात्मा की एकत्व ज्ञान विज्ञान है उसको दृढ़ करने के लिए सुवर्ण मणि लोहाग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत, कहीं सुवर्ण की दृष्टांत दिया है स्तुति में, जैसे सुवर्ण से निकलने औजार जो आभूषण होते हैं ना अलग देखते हैं किंतु सुवर्ण ही है, जिस प्रकार उसी प्रकार दूसरा मणि से जो प्रभा निकलती है, मणि से जो प्रभा निकलती है वो प्रभा मणि ही है, मणि से अतिरिक्त नहीं है। लोहे से जैसे औजार निकलते हैं दृष्टांत दिया कहीं, वो औजार जो होते हैं लोहा ही है, और अग्नि से विस्फुलिंग निकलना चिंगारी निकलना वो अग्नि ही है, ये दृष्टांत जो दिया गया किसके लिए है, इसको भेद दिखाने के लिए नहीं है, अग्नि और चिंगारी आदि को भेद नहीं, जीव परमात्मा के भेद के लिए नहीं, क्यों किस लिए, तो कहते न उत्पत्त्यादि भेद प्रतिपादन परा, जो दृष्टांत है दृष्टांत न उत्पत्त्यादि प्रतिपादन भेद परा, उत्पत्ति आदि के भेद सिद्ध करने के लिए नहीं है, एकत्व सिद्ध करने के लिए है, उत्पत्ति आदि के भेद माने जो विशेष है, छह नंबर टिप्पणी बता दिया प्रपंच, जो विस्तार के लिए नहीं है, उत्पत्ति आदि विस्तार के लिए तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है एकत्व में तात्पर्य है, जैसे मिट्टी से निकलने वाले जितने भी पात्र होते हैं मिट्टी ही है, एकत्व में तात्पर्य होता है, ये दृष्टांत से यहां भी तत्वमसी में यह दृष्टांत देने से मजबूत होगा, मैं ब्रह्म हूं ज्ञान होगा अधिकारी को, इसके लिए दृष्टांत दिया जाता है सब, सुवर्ण आदि का मणि आदि का लोहा अग्नि आदि का दृष्टांत इसलिए दिया जाता है। एक क्यों सैंदव घनवत् प्रत्येक प्रज्ञप्ति एक रस नैरंतरी अवधारणादेव अवधारणात एकधा एव अनुद्रष्ट में विद्या, आगे अवधारण करेगी श्रुति इसी के चतुर्थ ब्राह्मण में, अभी तो हम प्रथम ब्राह्मण में बैठे द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो मैत्रेयी ब्राह्मण आने वाला है उसमें, सैंदव घनवत् ऐसा बोलेंगे, सात की टिप्पणी है ना द्वितीय दो चार बारह में कहा, चतुर्थ ब्राह्मण में आना है इसी में, सैंदव घनवत् जैसे नमक की जो डल्ली होती है वो भीतर बाहर जब जल भी देखो खारापना ही होता है उसमें, अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता, सैंदव घन माने ठोस जैसे नमक, कहीं से भी चाटो नमक है, मिश्री को कहीं से भी चाटो भीतर फोड़ के चाटो वो मिठाई है, एक रस है, अनेक नहीं होता, सैंदव घनवत् प्रज्ञप्ति एक रस है, ज्ञान स्वरूप एक रस है ब्रह्म, परमात्मा कैसे ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञान अनंत प्रज्ञप्ति ज्ञान, ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है एक रस है, जैसे नमक का डल्ली एक रस होता है, एक ही बदलते नहीं है, एक ही स्वाद में रहना है, इस प्रकार ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है एक रस परमात्मा में एक रस। नैरंतर अवधारणार्थ अव्यवधान पूर्वक यही धारण किया, कभी एक रस हो कभी अनेक रस हो ऐसा धारण नहीं किया, अवधारण नहीं किया है वहां। चतुर्थ ब्राह्मण ज्ञान का ऐसा अवधारण होता है, एक रस है परमात्मा, ज्ञान स्वरूप ही है वो, अन्य नहीं, जीवादि स्वरूप नहीं है, ये कहने के लिए। और एक अदायव अंद्रष्टव्यम, आगे चतुर्थ अध्याय में वाक्य आएगा, एक ही प्रकार से देखना चाहिए, नेह नाना एक अदायव अंद्रष्टम नेह नाना किंचन, एक ही प्रकार, धा प्रत्यय होता है, प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है, संख्याया विधार्थे धा व्याकरण सूत्र है, संख्यावाचक शब्द से प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है, एक धा द्विधा त्रिधा इत्यादि बोलते हैं, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश धा बोला है, एकादश शब्द से धा प्रत्यय करके एकादश धा, ग्यारह प्रकार हैं। वैसे एक ही प्रकार जानना चाहिए, नेहनानास्ति के द्वारा एक अधा एव अनुद्रष्टव्यम, एक ही प्रकार से ही जानना चाहिए, भेद बुद्धि से नहीं देखना चाहिए इस आत्मा को, एक ही प्रकार जानना है, अन्य नाना नहीं, एक अधा एव अनुद्रष्टम, एवकार लगा के बोला है, एक अधा एव न तो नानात्वेन द्रष्टव्यम कहा, ऐसे जानना चाहिए, ये चतुर्थ अध्याय में कहना है। टिप्पणियां हैं 8, 9, 10, आठवें नंबर दे दिया, 4, 5, 13 में है ये वाक्य, प्रज्ञप्ति एक रस वही है। नौवें का अव्यवधान है ना, व्यवधान नहीं, कभी एक रस कभी अनेक रस ऐसा नहीं करना परमात्मा को, कभी अनेक मानना कभी एक मानना नहीं, एक ही मानना। और ये कहा एक रस है, एक अधाय वो अनुद्रष्ट है ना, 10 की टिप्पणी में कहते हैं, 4, 4, 20 में मैंने चतुर्थ अध्याय में आना है, अभी तो हम द्वितीय अध्याय में बैठे हैं, जो चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे तब आएगा, पढ़ मिलेगा, एक अदाय अनुद्रष्टव्यम ने नाना किंचन, ऐसा है, मृत्यु वैसा मृत्यु माप होती या ये बनाने पर पश्यती, मृत्यु के बाद पुनः मृत्यु के प्राप्त होकर जन्म से छूटेगा ना, जो इस परमात्मा में नाना देखता हो, अनेक देखता हो, भेद देखता हो, उसको निंदा की है, भेद दृष्टि की निंदा की है। वास्तव में कहते हैं, यदि च ब्रह्मण चित्रपटवत् वृक्ष समुद्रादिवच्च उत्पत्त्यादि अनेक धर्म विचित्रता विजिग्राहीत एक रसम सैंदव घनवत् अनंतरम अबाह्यम इति न उपसंहरिषेत एक अधाय अनुद्रष्टुम इति च न प्रायोक्षतः, ये कहते हैं यदि ब्रह्म को अनेक रूप में मानना होता, श्रुति को तात्पर्य होता, भेद मानना तात्पर्य होता, यदि ब्रह्मण चित्र पटवत, जैसे पट में जो चित्र बनता है अनेक रूप होते हैं, उसमें अनेकता हो जाते हैं चित्र में, चित्र जो पट में चित्र बनता है उसमें माने शुक्ल वर्ण भी होगा, रक्त वर्ण भी होगा, पीत वर्ण भी होगा, कृष्ण वर्ण भी होगा, अनेक रूप होगा, उस प्रकार यदि देखना होता परमात्मा को अनेक देखना होता, जैसे चित्रपट को अनेक रूप में देखा जाता है वैसे आत्मा को अनेक रूप में देखना होता, चित्रपटवत एक दृष्टांत। दूसरा वृक्षवत, जैसे वृक्ष अनेक दिखाई पड़ता है माने अवयव अवयव भाव से भेद हो जाता है वृक्ष में, स्वगत भेद है वृक्ष में, स्वगत भेद है, ऐसा देखना होता। और समुद्राधिवच समुद्र तरंग जैसा देखना होता, माने भेद भेद अभेद मान देखना होता, अब अंशांशी भाव देखना होता, तो उत्पत्त्यादि अनेक धर्म विचित्रता परमात्मा में, यदि उत्पत्त्यादि उत्पत्ति स्थिति लय आदि वास्तव में अनेक धर्म विचित्र धर्म कल्पना करनी होती, श्रुति को बोलना होता, तो विजिग्राही विशेषण ग्रहायुतम इष्ट, विशेष रूप से ग्रहण करवाना यदि इष्ट होता श्रुति को, अनेक धर्म वाला ब्रह्म यदि ग्रहण करवाना श्रुति को, ज्ञान करवाना श्रुति को इष्ट होता, विजिग्राहीष्यता है माने ग्रह धातु से, ग्रह उपादान उपादान धातु है, ग्रहण करने अर्थ में धातु है, उसे रीच करके सम करके निष्ठा प्रत्यय तय किया हुआ है, भाई रीच लगाया ग्राही बना दिया, उसके बाद सन लगाया, सन ने कोई सिद्धित्व आदि कर दिया, जी का जी जी की ग्राही सत हो जाएगा, जी ग्राही ईशा बन जाएगा, उसके बाद निष्ठा करके ईट करके बना दिया, डिजिक बी उपसर्ग है डिजी ग्राही सीता। यदि उसको ग्रहण करवाने से इष्ट होता, अनेक धर्म जैसे वृक्ष में अनेक धर्म है, समुद्र अनेक धर्म वाला है, चित्रपट अनेक धर्म वाला है, ऐसे अनेक धर्म वाला माने नानात्व दिखाना यदि श्रुति को इष्ट होता ब्रह्म में, यदि इष्ट होता तो फिर एक रसम साइंदव घनवत ये नहीं बोलती श्रुति कभी भी, वो एक रस है, एक स्वभाव है, अनेक होता नहीं, ऐसा नहीं बोलती श्रुति। श्रुति में एक रस कहा है, साइंदव घन कहा है, नमक की दल्ली के समान एक रस है ऐसा कहा है साइंदव घनवत। अनंतरम अबाह्यम, जिसको बाहर भीतर नहीं कहा जा सकता, सर्वत्र व्यापक, अनंतरम अबाह्यम माने कार्य कारण रहितम, ऐसा अर्थ होगा अनंतरम अबाह्यम आदि। और इति न उपसंहरिष्येत, ऐसा उपसंहार नहीं करनी चाहिए श्रुति को आगे, माने उपसंहार करेगी श्रुति ऐसा कहां, इसी के चतुर्थ ब्राह्मण में जाकर के श्रुति उपसंहार करेगी, इसी में ऐसा कहना है उपसंहार करेगी, एक रस जानना चाहिए करके। और एकधा एव अंतरष्टव्यम, ये चतुर्थ अध्याय में आएगा, ये एक ही प्रकार से जानना चाहिए, अनेक प्रकार से नहीं जानना चाहिए इस परमात्मा को। इति च न प्रायोक्षतः, ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए था, किंतु ऐसा प्रयोग है, एक रस का प्रयोग है। यदि श्रुति को अनेक रूप में दिखाना होता, परमात्मा अनेक परमात्मा में अनेकत्व दिखाना होता, भेद दिखाना होता, तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। एक रस कहा है, साइंदव घनवत कहा है, ये सब इसका उपसंहार नहीं करना चाहिए श्रुति में। यदि भेद में तात्पर्य होता तो अभेद विषय का उपसंहार नहीं करना चाहिए था, किंतु अभेद दिखाने के लिए ऐसा बात की है। एक साइंदव घनवत, अनंतरम अबाह्यम, एक आयु अनुद्रष्टव्य इत्यादि कहा है, एकत्व दिखाने के लिए है कहा। एक और दो की टिप्पणी नंबर दे दिया है एक में और दो में कहते हैं इति इति यदवाचा अनुविदितम इत्यादि बाघ मनसा तत्व प्रतिपादक वचनम वचन समुच्चय अर्थ चकार। इति च में जो च दिया है भाष्य में, च का अर्थ क्या है कहते हैं, केन उपनिषद का वाक्य भी इसमें समावेश करना, यदवाचा अनुवित तुम ये नाग अभ्युते तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदिभाषते। जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, वाणी जिसको विषय नहीं कर सकती, यदवाचा अनुविदितम बोला नहीं जाता जिसके विषय में वाणी के विषय नहीं है, जो ये नाग अभ्युते जिसे वाणी बोल सकती है, जिसके सामने जो वाणी बोल पाती है, वाणी स्वतः जड़ है, चेतन के सामने के बना जड़ में बोलना आदि क्रिया नहीं हो सकती। जो वाणी को विषय, वाणी का विषय जो नहीं है और जिससे वाणी में बोलने की शक्ति आती है, उसको ब्रह्म समझना, वह है ब्रह्म। ऐसा इस प्रकार यह मनसा न मूर्ति आदि आया है, चक्षुषा न पश्यंती इत्यादि, आंखें द्वारा जो देखा नहीं जाता, जो आंख को देखता है वो परमात्मा, वो आत्मा है इत्यादि को केवल परिषद वाक्य समुच्चय करना कहा, चकार से समुच्चय होगा, ये कहा टिप्पणी में दो नंबर में। यदवाचा अनुविदितम इत्यादि बांग मनसाति तत्व प्रतिपादक वचनम, ये जो वाणी और मन के अतीत, मन का भी विषय नहीं, वाणी का भी विषय नहीं, वाक का भी विषय नहीं, ऐसा प्रतिपादन करने वाले जितने शब्द हैं उनको समुच्चय करने के लिए भाषा में चकार दे दिया। एक रसम अनंतरम अबाह्यम एकदाय अनुद्रष्टम इति च में जो च दिया, ये जितने भी एकत्व बताने वाले वाक्य हैं, मन वाणी के विषय नहीं है, जो ऐसे तत्व को प्रतिपादन करने वाले जितने वाक्य हैं सबको समुच्चय करने के लिए भाष्य में च लगा दिया, ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं यह नाने पश्यति निंदावचनम च, ये निंदावचन भी है जो नाना देखता है ना, मृत्यु स मृत्यु मापनोति यह नाने पश्यति, उसकी निंदा की है, उस परमात्मा को अनेक रूप में जो देखता हो उसकी निंदा की स्तुति है। क्या निंदा है, वो मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त करेगा, मन जन्म वर्ण के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा टिप्पणी रह गई थी दो नंबर की, तथा अच्छा समुद्र तरंग आदि रिवा, जैसे तरंग समुद्र और तरंग में, तरंग उसके समान ब्रह्म ज्ञापक सृष्टि वाक्य, ब्रह्म का ज्ञापक जो सृष्टि वाक्य जितने भी आएंगे, ब्रह्म को जानकारी देने वाले सृष्टि वाक्य हैं। जय जय समुद्र से तरंग है, तरंग आखिर में समुद्र ही है, उससे भिन्न नहीं है। यही बतलाने के लिए सृष्टि वाक्य बताया, यह सृष्टि जो है परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र से तरंग भिन्न नहीं होता, माने अज्ञानी की दृष्टि में भिन्न है, जो विवेकी होगा, जो जल तत्व को जो समझता होगा, तरंग में क्या जल ही तो है, तो समुद्र तरंग भेद नहीं होता। इसी प्रकार सृष्टि वाक्य उस एकत्व की पूर्ति के लिए है, ये कहना चाहते हैं। तथा च समुद्र तरंगादि, जैसे तरंग समुद्र और तरंगादि में अभेद होता है, विचार में भेद नहीं होता, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञापक सृष्टि वाक्य, ब्रह्म का ज्ञापक जितने भी सृष्टि वाक्य हैं, ब्रह्म सूक्ष्म है, निर्विशेष है, ये ब्रह्म है कहना संभव नहीं है उसको, कि ज्ञापक वस्तु दे करके परिचय कराना है ब्रह्म का, ऐसी स्थिति है। इसलिए ब्रह्म का ज्ञापक जो वस्तु है सृष्टि वाक्य जितने भी आते हैं उसमें, ब्रह्मणो वस्तु तो अंशांशित्वादि इष्टम चेत, यदि वास्तव में ब्रह्म का अंश ये जगत को मानना, जीवों को मानना और ब्रह्म को अंशी मानना यदि होता, इष्ट होता श्रुति को, अंशांशी भाव यदि इष्ट होता ऐसी थी, तदा तस्य वांग मनसा तत्व अधित्व च तात्पर्य श्रुति न बुरिया। फिर तत्परता के साथ श्रुति यदि द्वैत को प्रतिपादन करना, भेद को सिद्ध करना यदि शिष्ट होता, उस स्थिति में उसको ब्रह्म को फिर बांग मन वाणी का विषय का अतीत बोलना, ये जो अतीतत्व और अद्वितीय कहना, ये तत्परता से श्रुति नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि श्रुति बोल रही है वहां बांग मन से अतीत बोलती है, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, श्रुति बोलती है ऐसा, बांग मन का विषय नहीं करके बोलती है, ये बोलना नहीं चाहिए था भेद प्रतिपादन करना यदि इष्ट होता। सविशेष तद विषय, क्यों बाण और मन का विषय जो होगा तद विषय, तो बाणी और मन का विषय कौन है, सविशेष होगा, निर्विशेष नहीं होता, सविशेष पदार्थ होता है बाणी और मन का विषय, तो अगर सविशेष बताना इष्ट होता तो फिर ये बांग मन साथ तत्वादि वचन का कथन नहीं करना चाहिए था, श्रुति को कर रही है, इसके मतलब तो निर्विशेष है, तो अंशांशी भाव आदि इष्ट नहीं है बतलाना, तो यही है। जैसे अग्नि का अंश अग्नि ही है, इसी प्रकार ब्रह्म का अंश माना जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसमें तात्पर्य है, यह समझना चाहिए। एक कहा आगे, दो की टिप्पणी थी ना, एक दो तो हो गई, तीन की टिप्पणी, यही अनाने वे पश्य थे, चतुर्थ अध्याय माना आई है, एक आयु अनुद्रष्टव्यम नानास्ति किंचन मृत्यु सब मृत्युमाप्त होती यही नाने व पश्यती, एक ही प्रकार से देखना चाहिए उस तत्व को, भेद रूप से द्वैत रूप से नहीं देखना चाहिए, अद्वैत रूप से ही समझना चाहिए। नेना यह नाना नास्ति, इस आत्मा में नाना नहीं अनेक नहीं, नाना माने अनेक, अनेक नहीं है, एक ही है। स मृत्यु मृत्युमाप्त होती, वो व्यक्ति मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त करेगा, जन्म मरण से बाहर नहीं जाएगा, संसार से बाहर नहीं जाएगा, कौन या यह नानी में पश्य थी, जो इसमें नाना देखता है, भेद देखता है, आत्मभेद जो समझता हो, परमात्मा भिन्न है जीव भिन्न है ऐसा समझता हो, मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त करेगा, मुक्त नहीं होगा, संसार से बाहर नहीं जा सकता, संसार के भीतर ही रहेगा। ये निंदा नहीं करनी चाहिए श्रुति को, अगर भेद में इष्ट होता, भेद बतलाना इष्ट होता, ऐसे निंदा वचन नहीं करनी चाहिए थी, भेद दृष्टि वालों के लिए निंदा नहीं करनी चाहिए थी, किंतु श्रुति निंदा करी, इससे सिद्ध होता अभेद है, एक ही है, अद्वैत है, एक है। निंदा वचनम च न प्रायोक्षत पूर्व में क्रिया है, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए था निंदा वचन का, भेद दृष्टि वालों का, उसको अन्वय लगाना ये बोलना चाहते हैं। टीका से देखें, तथापि कथम ब्रह्म प्रत्यय दार्ढ्य दार्ढ्यम तत्राह, दृष्टांत के द्वारा भी ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता कैसे होगी, अग्नि विस्फुल्लित का दृष्टांत देने से ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता हो जाती है, कहा आपने, फिर भी कैसे होगा, अग्नि से चिंगारी निकलती है, ठीक है, तो ऐसा कहने पर जिस प्रकार उस प्रकार कहने से ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता कैसे होगी, ये प्रश्न आया फिर। तथापि बारह की टिप्पणी है ना, उक्तौ अपि, आपने जो कहा दृष्टांत दिया है तो अग्नि और चिरगारी का दृष्टांत दिया, ऐसा कहने पर भी फिर भी तथा कथम ब्रह्म प्रत्यय दार्ढ्यम, ब्रह्म प्रत्यय में दृढ़ता कैसे आती है, कैसे आ सकती है, शंका आ गई तो उत्तर देते हैं विस्फुलिंगस्य इत्यादि कहा। विस्फुलिंगस्य प्राग अग्निर भ्रंसार अग्नि एकत्व दर्शनार्थ, विस्फुलिंग जो है ना अग्नि से वियुक्त होने के पूर्व अवस्था में अग्नि ही एक रूप ही देखा है, वहां द्वैत नहीं देखा है, दो अग्नि नहीं देखा है, पहले जो चिंगारी निकलने से पूर्व अवस्था में अग्नि ही देखा, एक ही देखा है, इसलिए एक ही देखना चाहिए, ये दृढ़ हो जाता है, ये कहना है। तस्मात भाषण में कहा था तस्मात एकत्व प्रत्यय दार्ढ्याय, जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं अभेद एकत्व ज्ञान दृढ़ करने के लिए सुवर्ण मणि लोह अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत, ये तत्त स्थानों पर श्रुतियों में कहीं सुवर्ण का दृष्टांत दिया है, सुवर्ण और जेवर का दृष्टांत है, माने सुवर्ण से बनने वाले जेवर सुवर्ण ही है, एकत्व ही है, वह दो नहीं हो सकते, ये कहने में तात्पर्य है। और मणि से जो प्रभाएं निकलती है, मणि का प्रकाश निकाल, वो मणि ही है, मणि से अतिरिक्त नहीं है, ये दिखाने के लिए है। और लोहे से जो औजार निकलते हैं अवेबी के, तो अवेबी की व्यक्ति लोहा और औजार को भेद मानता है, उसको जो समझदार होगा हाँ वो लोहे और अग्नि को एक औजार को भेद नहीं मानता, अभेद होता है, तो दृष्टांत इसके लिए है। दृष्टांत जो दिया गया जीव और ब्रह्म को अभेद दिखाने के लिए, जैसे वो अभेद है वैसे ये भी अभेद है, इसके लिए है। अब विश्वलिंग दृष्टांत वही है, अग्नि से अभिन्न है चिंगारी, भिन्न नहीं है, अग्नि ही है। इसी प्रकार ये जीव जीव को तुम भेद मान के बैठे हो, अभेद है, भिन्न नहीं है, परमात्मा ही है, अद्वैत है, इसके लिए दृष्टांत है, ये कहा। न उत्पत्त्यादि भेद प्रतिपादन वरा, उत्पत्त्यादि जो भेद है उसको अनेकत्व प्रतिपादन ये श्रुति या तात्पर्य नहीं रखती, जो दृष्टांत वाली श्रुति, ये कहा। टीका में कहते हैं दृष्टांतेषु एकत्व दर्शनम तस्माद इति परामृष्टम, आगे तस्माद पर आया, दृष्टांतों में एकत्व देखा गया, माने लोहे से निकलने वाले औजार लोहा ही है, अतिरिक्त नहीं है, ऐसा मिट्टी से निकलने वाले जितने घटादि पात्र होते हैं मिट्टी ही है, अतिरिक्त नहीं है, विचार दृष्टि ये बोलती है, ऐसे देखना चाहिए। यहां भी ब्रह्म से जीव निकला करके भेद मानते हैं लोग, किंतु अभेद है, भिन्न नहीं है, इसमें तात्पर्य है, ठीक है। कहते उत्पत्त्यादि भेदे नास्ति शास्त्र तात्पर्य इत्यत्र हेत्व द्रवा, उत्पत्त्यादि भेद में माने उत्पत्ति होने से भिन्न हो गया, ऐसे भेद में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है, श्रुति का तात्पर्य उसमें नहीं है, तात्पर्य नहीं, इसमें अन्य हेतु भी देते हैं भाष्यकार, अन्य हेतु भी देते हैं, कहते हैं टिप्पणी 13, 14, 15 है। 13 में कहा प्रपंचे माने भेदे माने उत्पत्ति आदि जो प्रपंच है ना उसमें तात्पर्य नहीं है श्रुति का, श्रुति का तात्पर्य नहीं। 14 में कहा सृष्टि शास्त्र से, सृष्टि बतलाने वाले जितने शास्त्र आएंगे सृष्टि बता रहे हैं, वो सृष्टि में तात्पर्य उनका नहीं है, वो तो माने एकत्व तो सिद्ध करने में तात्पर्य है, माने लोहे से जो औजार के सृष्टि बताने वाले जितने आते हैं श्रुतियां आएगी किसके तात्पर्य, लोहा बताने में तात्पर्य है, औजार को बताने में तात्पर्य नहीं है, सुवर्ण से जो आभूषण बताने वाली श्रुतियां होगी वो सुवर्ण बताने में तात्पर्य होगा। इसी प्रकार परमात्मा से जीव निकलता है बोलते हैं वो परमात्मा बताने में तात्पर्य है, एकत्व में तात्पर्य है, ये कहना है। यदि हेत्वंत्र महापंद्र में कहा सृष्टि साथ श्रुत्यंतर विरोधाक्षम, अन्य श्रुति के साथ विरोध भी होता है, अगर यह भेद मानेंगे तो आगे जो श्रुति आएगी उसके साथ विरोध भी होगा, कैसा होगा, सैंदव गणवत ऐसा कहा हुआ है, जैसे नमक की डल्ली एक रस होता है एक ही होता है वो, माने जहां से चाटो एक ही स्वाद है, खारापना है उसमें, चाहे भीतर बाहर फोड़ के करो कैसा भी करो, उस प्रकार परमात्मा ज्ञान स्वरूप ही है, अनेक रूप नहीं एक ही रूप है। सैंदव गणवत प्रज्ञप्ति एक रस, ज्ञान स्वरूप है वो, एक रस है, बदलने वाला नहीं, वो अनेक होने वाला नहीं, एक रस है, नैरंतर्य अव्यवधान से, कभी अनेक रस हो कभी एक रस हो ऐसा नहीं, अवधारणा तो ऐसा अवधारण किया है। और एकदा एव अनुद्रष्टव्य मिति चाहिए, चतुर्थ अध्याय जागृत जाएंगे एक ही प्रकार से जानना चाहिए, उसको देखना चाहिए। जो अनेक प्रकार से देखता हो मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त करता है, निंदा कर दी उसकी। यही है ठीक है, हमें कहते हैं चकारो अवधारणाद इति पदम अनुकर्षति, कहते हैं एकदा एव अनुद्रष्टव्यम इति च, भाष्य में जो च है ना, च से क्या लेना, कहते पूर्व में जो अवधारणात् पद है उसको भी यहां लागे जोड़ना चाहिए, एकदा एव अनुद्रष्टव्यम इति अवधारणात्, वो लागे जोड़ना ये कहा। संग्रहितम अर्थम विरोध, संक्षिप्त कहा गया जो विषय था उसी को विस्तार करते हैं भाष्यकार। यदि कहा, यदि च ब्रह्मण चित्रपटवत् वृक्ष समुदाय समुद्रादिवच उत्पत्त्यादि अनेक धर्म विचित्रता विजिग्राहयिष्यत, यदि परमात्मा को श्रुति को इष्ट हो जैसे चित्रपट के समान, ये पट में चित्र बने हुए अनेक रंग हैं उसके, जैसे अनेक वर्ण हैं उसके समान बतलाना इष्ट होता श्रुति को, ये इष्ट होता परमात्मा को, अथवा वृक्ष के समान, वृक्ष एक होते हुए अनेक है, स्वगत भेद है उसमें, शाखा वृक्ष नहीं है बोलते, पत्ता वृक्ष नहीं है बोलते हैं, एक होते हुए अनेक हो जाता है, स्वगत भेद आ जाता है, ऐसा बतलाना इष्ट होता स्वगत भेद, अथवा समुद्र आदि बच्चा, अथवा समुद्र तरंग आदि का भेद, अवयव अवयव आदि अंशांशी भाव भेद यदि बतलाना इष्ट होता, अनेक धर्म विचित्र बताना इष्ट होता स्मृति को, तो ऐसा ग्रहण करवाना इष्ट होता। ऐसी स्थिति में एक रसम सैंदवगनवत अनंतरम अवाह्यम न उपशम हरिशेत, ऐसा उपसंहार नहीं करनी चाहिए स्मृति का आगे, सैंदवगन अवत नहीं बोलना चाहिए, एक रस नहीं बोलना चाहिए, अनंतर अवाह्य नहीं कहना चाहिए था, और एकदा एव अनुद्रष्ट में भी एकदा एव अनुद्रष्ट में यह भी नहीं कहना चाहिए, यदि अनेकत्व बतलाना इष्ट होता तो ये कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि श्रुति बोल रही है सैंदवगनवत एक रसम प्रज्ञप्ति एक रसम एक राय अनुद्रष्टव्यम इत्यादि श्रुति बोलेगी आगे, तो एकत्व बतलाने में तात्पर्य है, भेद बताने में तात्पर्य नहीं कहा। ठीक है, कहते हैं आगे निंदा वचनम तो न प्रायोक्षता ही संबंध है, माने निंदा वचन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, पूर्वम क्रियापद है न प्रायोक्षता, उसको निंदा वचन के साथ भी लगाना, निंदा वचनम यह नाने पश्यति निंदा वचनम तो न प्रायोक्षता, ऐसा प्रयोग भी नहीं करना चाहिए था यदि भेद बताने में इष्ट होता तो भेद दृष्टि वाली की निंदा नहीं करनी चाहिए, यदि श्रुति भेद बदलाने और श्रुति का तात्पर्य हो तो भेद दृष्टि वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए थी, किंतु श्रुति भेद दृष्टि वालों की निंदा कर रही है, एकदा एव अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्यु वाप्नोति यही है नाने पश्यति, जो नाना देखता हो या नाना इव नाना नहीं है, नाना जैसा देखता हो भेद जैसा देखता हो मृत्यु को आदि मृत्यु ही प्राप्त करता है, माने जन्म मरण से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है आगे, एकत्व से अवधारण फलम अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जो एकत्व होगा जीव ब्रह्म की एकता का जो अवधारण है निश्चय है, उसका फल बताते हैं आगे क्या फल होगा इसका, एकत्व से अवधारण फल महा, एकत्व में जो अवधारण दिया है एकधा एवं अनुष्ट इत्यादि का फल बताते हैं, एकत्व दर्शन से क्या लाभ होगा, एकत्व ज्ञान से क्या लाभ होगा, यही है बारहवीं टिप्पणी में कहते हैं, एकत्व अवधारण में फलम, एकत्व अवधारण ही फल है विश्वलिंगादि दृष्टांत श्रुति नाम इत्यर्थ, जो विश्वलिंगादि श्रुति दी है यह श्रुतियों का तात्पर्य एकत्व अवधारण में ही फल है अन्यत्र नहीं, इसलिए भाष्य में कहा तस्मात, कहा तस्मात एक रूप एकत्व प्रत्ययदार्ढ्याय सर्व वेदांतेषु उत्पत्ति स्थिति लयादि कल्पना न तत् प्रत्ययकरणाय, कहते सारे वेदांतों में जितने भी उत्पत्ति स्थिति लयादि की जो प्रसंग आते हैं उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लयादि आते हैं, वहां एकत्व तो दृढ़ करने के में तात्पर्य है, सृष्टि आदि के तात्पर्य में सृष्टि आदि के तात्पर्य नहीं, ये कहना है तस्मात एक रूप एकत्व प्रत्ययदार्ढ्याय, एक रूप एकत्व ज्ञान दृढ़ करने के लिए, दृढ़ करने के लिए ही सर्व वेदांत सारे वेदांतों में उपनिषदों में, वेदांत माने उपनिषद सारे उपनिषदों में उत्पत्ति स्थिति लयादि कल्पना, जगत की उत्पत्ति स्थिति लयादि की कल्पना की गई है एकत्व ज्ञान दृढ़ करने के लिए, क्योंकि मिट्टी से निकले हुए पात्र मिट्टी एक ही है, लोहे से निकलने वाला औजार लोहा ही है, ऐसा एकत्व ज्ञान, इसी प्रकार यहां भी परमात्मा से निकलने वाला जगत परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं, जीव भी परमात्मा ही है। इसे दृढ़ करने के लिए उत्पत्ति स्थिति लय आदि की कल्पना है। न तत् प्रत्ययकरणाय, उस माने सृष्टि का ज्ञान कराने के लिए नहीं, तत् माने सृष्टि है, उस सृष्टि के ज्ञान कराने का तात्पर्य नहीं है, ये कहना है। टिप्पणियां है चार पांच छह, चार में कहते हैं उक्त अनेक वाक्य विरोध है ना, ये पूर्व में कहा हुआ सारे वाक्य जितने भी हैं, एकदा एवं अनुदृष्टवादी वाक्य है ये सारा, उक्त अनेक वाक्य विरोध है ना सृष्टियादि वाक्या नाम, जो सृष्टियादि वाक्य आते हैं परमात्मा से भिन्न जैसे लगते हैं वाक्या नाम, स्वार्थे तात्पर्य अभाव अवधारणा, स्वार्थ में उनमें तात्पर्य का अवधारण नहीं है, निश्चय नहीं है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, क्यों नहीं तो सारे वाक्य विरोध करेंगे, एकदा एवं अनुदृष्टव्यम, एक रसम प्रज्ञप्ति एक रसम आदि आदि है, निहनानाथि किंचन इत्यादि, इनका विरोध होगा यदि सृष्टि में तात्पर्य हो तो। एक कहा पांच का अहम ब्रह्म इति अवेद इतम अवेद निश्चय, यही है अहम ब्रह्म, यही अवेद निश्चय कराने के लिए है, मैं जीव हूं ऐसा नहीं, ना अहम ब्रह्म ऐसा बुद्धि नहीं, अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं, यह बुद्धि कराने में तात्पर्य सृष्टि वाक्यों का। छह में कहा तन निश्चय उत्पादन आय, कहा माने न तत् प्रत्यय प्रत्यय कराए, कहा था ना कुछ माने सृष्टि के निश्चय कराने के लिए वाक्य नहीं है, न कहा पूर्व में सृष्टि के ज्ञान कराने में तात्पर्य नहीं है, सृष्टि जिससे हुई उसको ज्ञान कराने में तात्पर्य है, सृष्टि कल्पित है, माने जैसे सुवर्ण सत्य है व्यवहार में और आभूषण कल्पित है सुवर्ण, हम आभूषण करने लग गए अज्ञान के कारण, जो समझदार व्यक्ति होगा सुनारा वो क्या मानता है उसको सुवर्ण मानता है, ऐसा होगा, हम लोहे को औजार बोलने लग गए, तलवार आदि बोलने लग गए, किंतु लोहार क्या मानेगा उसको लोहा मानेगा, वो विवेकी है उस विषय में, ऐसी स्थिति है, एकत्व ज्ञान करना चाहिए, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं न च निरवयवश्च परमात्मनो असंसारिण संसारी एकदश कल्पना न्याय, ये युक्ति संगत भी नहीं है, न्याय भी नहीं है, ये युक्ति से प्राप्त नहीं है, क्या निरवय है परमात्मा और असंसारी है, संसारी नहीं है, निर्वय है, कोई अवयव नहीं उसका, उसके एक देश की कल्पना करना, परमात्मा का एक अंश जीव है, एक देश जीव है, ऐसा कल्पना करना बनता नहीं, सावय वस्तु होता परमात्मा तब तो एक देश जीव हो जाता, किंतु परमात्मा कैसे निर्वय है, कोई अवयव है नहीं उसका, उसमें एक देश की जो कल्पना करना, ये जीव उसका एक देश है, एक अंश है, ऐसे कल्पना करना युक्ति संगत भी नहीं है, ये कहते हैं। न तो निरवयवस्य परमात्मनो, जो परमात्मा निर्वय है उसका, असंसार दूसरा असंसारी है परमात्मा, संसारी नहीं है, निर्वय है असंसारी है, षष्ठंत है सब ऐसा परमात्मा का, संसारी एक देश कल्पना, संसारी रूप जो एक देश की कल्पना करना निर्वय में, न न्याय पूर्व में है नकार, ये युक्ति संगत नहीं है, ये न्याय से प्राप्त नहीं, युक्ति से प्राप्त नहीं है, ये स्वतो अदेशत्वात् परमात्मा, कहते हैं परमात्मा में कोई अवयव है नहीं, अदेश है, स्वतः कोई देश नहीं है, भिन्न भिन्न देश होता तो एक देश जीव बन जाता, कि अदेश है परमात्मा, न विद्यते देशो यस्मिन् स अदेशः, जिसमें कोई देश नहीं है, माने अवयव नहीं है, जिसमें निर्वय है उसमें एक देश की कल्पना करना युक्ति संगत नहीं है, स्वतः नहीं, औपाधिक होना अलग विषय होगा, किंतु परमार्थ तथा वास्तविक वहां एक देश होना संभव नहीं, क्यों निर्वय है असंसारी है, उसमें एक देश वास्तविक एक देश होना संभव नहीं, ये कहा अदेशत्व। साथ की टिप्पणी में कहते हैं अवयवाभावात्, स्वतः उसमें कोई अवयव नहीं है, एक देश माने अवयव नहीं है परमात्मा, अवयव होता तब तो एक अवयव जीव बन गया मान लेते, किंतु अवयव है नहीं उसमें परमात्मा का, यदि परमात्मा जीव बनता है तो पूरे जीव बनेगा, फिर परमात्मा नहीं रहेगा, निर्वय वस्तु यदि रूपांतर हो जाता है वास्तविक तो फिर वही बनेगा, परमात्मा नहीं रहेगा, फिर मुक्ति के साधन आदि करने की जरूरत है, जीव ही जीव रहे, हमेशा जीव रहना है उसमें, स्थिति ऐसी आ जाएगी, वो निर्वय है, उसमें वास्तव में एक देश की कल्पना होना संभव नहीं, क्योंकि अदेश है, परमात्मा में देश नहीं है। न विद्यते देशो यस्मिन स अदेश, जिसमें कोई देश नहीं मिलता है, अवयव नहीं मिलता, उसको अदेश कहा। देश माने अवयव, अवयव है, अवयव रहित है वो। अदेशस्य परस्य एकदेश संसारित्व कल्पनायाम परैव संसारित कल्पितम भवेत। यदि अदेश परमात्मा जो है ना, अदेश है जिसमें देश नहीं है, अवयव नहीं है, अदेशस्य परस्य, जो परमात्मा अदेश वाला है, देश वाला नहीं है, अवयव वाला नहीं है, जैसे अपुत्र शब्द बनता है ना, वैसे बहुवरी समाज करना, न विद्यते देशो यस्य, अविद्यमान है देश जिसका, अवयव नहीं है जिसका, वो परमात्मा ऐसा अदेश। तो अदेशस्य आठवीं टिप्पणी में कहा निरवयवस्य, उसी का अर्थ करते हैं जो निरवयव है परमात्मा, अवयव रहित है ऐसा परमात्मा का। परस्य जो परमात्मा उसका एक देश है संसारी, तो कल्पना उसका एक देश संसारी है ऐसा कल्पना करने पर, जो जिसका अवयव नहीं है और उसका एक अवयव संसारी है ऐसा मानने पर, जीव मानने पर क्या स्थिति आएगी। परैव संसारी इति कल्पितम भवेत, परमात्मा ही संसारी हो गया ये कल्पना करनी पड़ेगी, क्यों, उसका कोई अवयव तो है ही नहीं, तो परमात्मा ही संसारी हो गया ऐसी कल्पना होगी वहां। फिर यदि परमात्मा ही संसारी हो जाता पूरे के पूरे, निरवय में यदि परिणाम होगा तो पूरा ही होगा, एक देश सही ना उसका, तो यदि संसारी हो जाता है तो फिर असंसारी रहेगा ही नहीं, फिर मुक्ति के साधन आदि कुछ नहीं होना है, ये स्थिति आएगी ये बता देना। ठीक है, हमें कहते हैं एकत्व से भेद सहत्व बारयितुम एक रूप विशेषम, भाष्य में जो एक रूप एक देश एकत्व प्रत्यय दाढ़ कहा, तो एकत्व प्रत्यय दाढ़ इतना ही बोलते हैं, एक रूप विशेषण क्यों लगाया उसको, एक रूप एकत्व प्रत्यय दाढ़ ऐसा बोला है भाष्य में, तो एक रूप क्यों लगाया, कहते हैं कहीं परमात्मा भेद सहिष्णु अभेद हो, भेद जीवात्मा परमात्मा का भेद भी हो अभेद भी हो, ऐसा माने अभेद पक्ष में एक है और भेद पक्ष में दो हो जाता है, ऐसा हो, कहते उस पक्ष को बारण रोकने के लिए एक रूप कहा, वो एक रूप ही रहता, दो रूप नहीं होता कभी, भेद नहीं बनता, ये कहना चाह रहे हैं। एकत्व स्व भेद सहत्व बारयितुम, तुम भेद सहन करने वाला एकत्व होगा वो, माने भेद भी है अभेद भी है, भेद अभेद ऐसा, भेद सहन करने वाला अभेद, इसको रोकने के लिए निवृत्ति के लिए एक रूप विशेषण, भाष्य में एक रूप विशेषण लगाया, एकत्व प्रत्यय दाढ़ में विशेषण है एक रूप, एक रूप वाला एक एकत्व प्रत्यय होना, भेद वाला नहीं। एक टिप्पणी है 13-14, 13 में कहते हैं एकत्व से भेद सहत्व विधि तादात्म रूपत्व इत्यर्थ, तादात्म रूप, तादात्म रूप ऐसा, कैसा, भेद सहिष्णु और अभेद से तादात्म, भेद सहिष्णु जो अभेद होता है उसको तादात्म्य बोला जाता है, भिन्न भी है अभिन्न भी है ऐसा मानना, भिन्न भी है अभिन्न, देखो हमारे ये हाथ और हमारा शरीर भिन्न भी है अभिन्न भी है, हाथ दृष्टि से देखते हैं तो भिन्न है, शरीर भिन्न है, और शरीर दृष्टि देखते हैं एक है, ये भेद सहिष्णु अभेद हो जाता है, जहां ऐसी स्थिति आ जाती है, इसको रोकने के लिए भेद सहिष्णु अभेद नहीं एक ही है ये बतलाने के लिए एक रूप विशेषण लगाए, ये कह रहे हैं यहां, एक 13 में कहा यही एकत्व से भेद सहत्व विधि तादात्म रूपत्व इत्यर्थ, तादात्म ने क्या है, भेद सहिष्णु और अभेद से तादात्म, भेद सहित भेद सहन करने वाला अभेद को तादात्म्य कहा जाता है, जैसे किंचित रूपेण भेद किंचित रूपेण अभेद, किस रूप से भिन्न है, कुछ अंश से भिन्न है कुछ अंश से अभिन्न है, उसको कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद, ऐसा परमात्मा होगा कोई शंका करे उसको रोकने के लिए भाष्य में लगा दिया एक रूप का, भेद नहीं द्वैत नहीं एक ही एक रूप है, एकत्व प्रत्यय दृढ़ करने के लिए ये कहा। 14 नंबर में कहते हैं आगे भेदाभेद अपनुत्यर्थम, कहते भेदाभेद को खंडन करने के लिए, भेदाभेद बात नहीं लेना यहां, परमात्मा और जीव में भेद भी हो अभेद भी हो ऐसा नहीं, अभेद ही है ऐसा कहने के लिए ये विशेषण लगाया एक रूप कहा, बता दी एक रूप एकत्व प्रत्यय सर्व वेदांत से उत्पत्ति स्थिति लय आदि कल्पना, सारे वेदांतों में उत्पत्ति स्थिति जगत आदि की उत्पत्ति स्थिति लय आदि की कल्पना जो होती है किसके लिए, परमात्मा एक ही है दो नहीं है, जगत की सत्ता नहीं है जैसे औजार की सत्ता नहीं होती, लोहे की सत्ता होती है, सुवर्ण की सत्ता होती है, आभूषण की सत्ता नहीं होती है। विचार जो बुद्धिमान होगा उसको आभूषण नहीं दिखता, सुवर्ण दिखता है, अज्ञानियों को आभूषण दिखता है, स्थिति है। ऐसे ही यहां भी है, परमात्मा ही है, एक ही है, आत्मा ही है, द्वैत नहीं है। इसको प्रतिपादन करने के लिए सृष्टि वाक्य कहा, ये कल्पना है। आगे ठीक है, हमें कहते हैं आदि शब्देना प्रवेश नियमने गृहते, माने सर्व वेदांतेषु उत्पत्ति स्थिति लयादि, जो आदि दिया है भाष्य में, लयादि कल्पना में आदि है, आदि से क्या लेना, प्रवेश नियमने गृहते, परमात्मा का प्रवेश शरीर में मानना, प्रवेश मानना और शासन मानना, नियमन माने शासन, इसके भी वारण करने के लिए प्रवेश होता भी नहीं वास्तव में, ये कल्पना ही है काली। परमात्मा निर्वय है, व्यापक है, कहां प्रवेश करेगा, व्यापक वस्तु कहीं प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर ही नहीं सकता, पहले ही वहां है, कहां प्रवेश करेगा, जहां न हो वहां प्रवेश करना होता है, वास्तव में प्रवेश बनता ही नहीं है, सारी कल्पना है। उसी एकत्व तो बताने के लिए, और दो हो जाएंगे जब जीव और परमात्मा होगा तो परमात्मा को शासक बनाना और ईश्वर शास्य बनाना ये भी संभव नहीं है, ये सब रोकने के लिए एक रूप प्रत्ययदार एक कहा था, सर्व वेदांतों में एक रूप एकत्व तो प्रत्यय दृढ़ करने के लिए है सारी बातें। पंद्रह की टिप्पणी है, पंद्रह में कहते हैं नियमनम माने शासनम, शासन शास्य और शासक भी नहीं हो सकता वास्तव में, विभु है, कहां वो प्रवेश नहीं हो पाएगा, कहां से दो बनेगा, व्यापक पदार्थ सभी जगह में है तो कहां जाके कहां घुसना, उसमें पहले ही है, मौजूद है, उसका जाना आना नहीं बनता, वो तो एकत्व तो ज्ञान कराने में तात्पर्य के लिए ऐसा क्यों, वस्तु बहुत सूक्ष्म है, ये अमुक है करके दिखाना संभव नहीं है, यदि सावय वस्तु होता, हाँ गौ ऐसा लागे कि जैसे सिंह पकड़ के लागे पकड़ सामने करते एक आई है दिखाते, कोई प्रत्यक्ष का विषय तो है ही नहीं, वो सूक्ष्म है, इसलिए अति सूक्ष्म होने के कारण ऐसे ये जो उसके द्वारा बने हुए जगत को दिखा करके, जगत परमात्मा रूपी है, जीव परमात्मा ही अतिरिक्त नहीं, ये दिखाने में तात्पर्य है, इसलिए दृष्टांत दिया जाता है लोहे आदि का, इसके लिए कहा। आगे टीका में कहते हैं न तत् प्रत्यय करणा इत्यत्र, भाष्य में कहा था सृष्टि के ज्ञान कराने में तात्पर्य नहीं है श्रुति वाक्य का, न तत् प्रत्यय करणा इत्यत्र तत्र तत्शब्द देना, जो तत्शब्द आया, तत्प्रत्यय मैंने तत्शब्द आया, तत् माने क्या लेना है, तत्शब्द देना उत्पत्ति आदि भेद विवक्षता, जगत की उत्पत्ति आदि उत्पत्ति स्थिति लय में यहां विवक्षा नहीं है, उसको उसके ज्ञान कराने में तात्पर्य नहीं, तात्पर्य है माने परमात्मा के ज्ञान कराने में, इसमें तात्पर्य है। ठीक है, किंच परस्य एक देशो विज्ञान आत्मा इत्यत्र, परमात्मा का एक देश विज्ञान आत्मा जो मानते हैं, माने अवयव मानते हैं जो लोग, परमात्मा का अंश है जीवात्मा ऐसा मानते हैं जो लोग, उनके ऊपर प्रश्न होगा, यही है किंच सिद्धांति बोल रहे हैं, किंच परस्य एक देश है, जो परमात्मा का एक देश माने अवयव एक देश विज्ञान आत्मा माने जीवात्मा इत्यत्र इस विषय में, तद एक देश स्वाभाविक होगा सद औपाधिक होगा, वो जो परमात्मा का एक देश जो जीव होगा वो स्वाभाविक है वास्तविक है अथवा औपाधिक है, उपाधि से एक देश माने जीव है, औपाधिक है वो अथवा वास्तविक है, दो यहां विकल्प करते हैं सिद्धांत करके, यदि विकल्प ऐसे विकल्प करके, वो जो एक देश मानते हैं जो लोग जीव को परमात्मा का एक अवयव मानते हैं एक अंश मानते हैं, वो पूछते हैं उनसे कि वो जो विज्ञान आत्मा है परमात्मा का एक देश माना है वो स्वाभाविक है या औपाधिक है, वास्तविक है जीव या औपाधिक है, विकल्प करके आद्यम दूसरे यदि पहला वाला पक्ष को खंडन करते हैं, माने स्वाभाविक वास्तविक यदि जीव मानोगे इस पक्ष की तो खंडन करते, न च कहा भाष्य में कहा न च निर्वयस्य परमात्मा रो असंसारी न संसारी एक देश कल्पना न्यायिया, जो निर्वय परमात्मा है, परमात्मा निर्वय है अवैव नहीं उसका, परमात्मा का असंसारी भी है वो, उसका संसारी एक देश कल्पना न न्यायिया, संसारी एक देश कल्पना करना उसका अवैव की कल्पना करना युक्ति संगत नहीं, वास्तविक ये हो नहीं सकता, एक देश अवैव नहीं हो सकता, स्वतो अदेश अत्वात परमात्मा हेतु दिया, क्यों परमात्मा स्वतः अदेश वाला है अवयव रहित है, तो उसका एक देश मानना वास्तविक तो संभव नहीं है। और उपाधि मानोगे आगे उसके उत्तर में आगे कहेंगे। ठीक है आगे विपक्ष दोषमाह, यदि वो निर्वय परमात्मा का भी एक देश वास्तविक मानोगे, ये विपक्ष दोष देना चाहते हैं, यदि निर्वय परमात्मा फिर भी उसका एक देश माने वास्तविक है, जीव वास्तविक है, परमात्मा निर्वय है और उसका एक देश वास्तविक है जीव, ऐसा मानने पर दोष देते हैं। क्या दोष है तो कह रहे विपक्ष दोष माह सत्र की टिप्पणी में कहा विपक्ष, विपक्ष है स्वतो अदेश अश्यापी, परमात्मा अदेश वाला है, कोई देश नहीं अवैध नहीं उसका, अदेश वाले का भी तस्य परमात्मा संसारी एक देश कल्पना आया उसके उसमें भी माने असंसारी जो अवैध रहित है उसमें भी संसारी एक देश एक अवैध की कल्पना करेंगे, संसारी जीव की कल्पना करेंगे वास्तविक यदि करेंगे तो दोष है। क्या दोष है तो कहा भाष्य में कहा अदेश से परस्य एक देश संसारी तो कल्पनायाम परैव संसारी कल्पितम भवे, परमात्मा का जो अदेश वाला है अवैध रहित है उसका एक अवैव संसारी है वास्तविक के मानने पर परमात्मा ही संसारी हो जाएगा, परमात्मा रहेगा ही नहीं, क्यों निर्वय वस्तु यदि परिणाम हो जाता है तो पूरे परिणाम होगा, एक देश होता ही नहीं उसका पूरे परिणत होगा, यदि जीव बन जाता हो वास्तविक जीव बन जाता हो तो फिर परमात्मा रहेगा नहीं, क्यों निर्वय है उसमें एक एक अंश अब माने परिणत होना संभव नहीं है, ये दोष है। एक कहा ठीक है आगे द्वितीय उत्थापति औपाधिक मानना है, क्या दूसरा पक्ष औपाधिक परमात्मा को एक देश की कल्पना करके जीव को कहा औपाधिक है वास्तविक नहीं, ये दूसरा पक्ष है। अथ कहा अथ सिद्धांत पूछ अथ परोपाधिकृत एक देश परस्य घट कर्काश कर्कादि आकाशवत, यदि ऐसा कहोगे सिद्धांत बोल रहे पूर्व पक्ष को, यदि ऐसा हो परमात्मा के उपाधि के कारण से एक देश की कल्पना हो गई, परमात्मा की को एक देश की कल्पना कर दी उपाधि के कारण, जैसे अंतकरण आदि उपाधि बन गए, उपाधि बनने से यहां पर दिखने लग गया भाषने लग गया, परमात्मा का एक देश करके कल्पना करी हो तो जैसे घट कर्क आदि आकाशवत कहा, जैसे घटाकाश कर्क आकाश बोलते हैं, कारक माने कमंडल, जो कमंडलू होते हैं ना संस्कृत में कारक कारक बोलते हैं उसको कारक, हाँ भीतर जो खोखलापन है आकाश है, घट के भीतर है कमंडल के भीतर है आकाश है, तो क्या है वो आकाश वास्तव में विभु है निर्वैभ है किंतु उपाधि के कारण से वहां एक देश की कल्पना हो रही है, इतना को घट आकाश बोल दिया गया, इतना को कारक आकाश बोला, निर्वैभ आकाश को वहां कल्पना करके एक देश कहा गया, इस प्रकार माना जाए यदि ऐसा मानते हो, माने जीव जो है परमात्मा का निर्वय है परमात्मा वास्तविक अवैध तो निकलना संभव नहीं है, औपाधिक अवैध है, जैसे घटाकाश बोला जाता है आकाश निर्वय है फिर भी घटाकाश बोला जाता है ना, किस कारण से घट रूपी उपाधि के कारण से, कर्काकाश बोला जाता है कमंडल रूपी उपाधि के कारण से, इस प्रकार जीव इस प्रकार उपाधि के कारण से एक देश माना गया वास्तविक नहीं, ये कहते हो यदि ऐसा बोलना हो तो कहा। नौ नंबर की टिप्पणी में कहा कल्पित उपाधि कृतः बोल दिया, कल्पित उपाधि के कारण से एक देश मानना है जीव को वास्तविक नहीं, कल्पित उपाधि के कारण से है ऐसा मानेंगे तो कल्पित उपाधि है, जैसे आकाश वहां कल्पित नहीं है, घटाकाश कल्पित नहीं है, घट कल्पित है, यहां अंतकरण कल्पित है उपाधि है वह कल्पित है, इसलिए वहां परमात्मा इस रूप में जीव रूप में दिखने लग गया, ऐसा मानने पर तो क्या स्थिति होगी तो कहा तब कहते न कहा न तदा तत्र विवेकिनाम परमात्मा परमात्मा एक देश पृथक संव्यवहार भाग इति बुद्धिर उत्पद्यते, न बुद्धिर उत्पद्यते न गार्गों वाले जाके अन्वय कर देगा, ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी विवेकियों को वहां, कैसा तत्र माने कल्पना औपाधिक कल्पना मानने पर तथा तब तो विवेकी नाम जो विवेकी लोग होंगे परमात्मा के जो स्वरूप जानने वाले निर्वय स्वरूप जानने वाले परमात्मा जानने वाले जो विवेकी होंगे उनका परमात्मा के देश परमात्मा का एक देश जो जीवात्मा आ रहा है पृथक संव्यवहार भाग अलग से व्यवहार का भागीदार बना कर्ता भोक्ता इत्यादि व्यवहार जो होता है अज्ञानी दृष्टि में ऐसी बुद्धि उनको उत्पन्न नहीं होती विवेकियों को, जीवत तो दिखता ही नहीं उनको, उपाधि से जो आता है उसको दिखता ही नहीं, घटाकाश अज्ञानी को दिखता है, जो आकाश के स्वरूप को जानने वाला जो व्यक्ति होगा उसको क्या दिखेगा, आकाश दिखेगा, घटाकाश नहीं दिखता, तारक आकाश नहीं दिखता उसको, आकाश के जो जानकार व्यक्ति होगा उसको आकाश दिखेगा। ठीक इस प्रकार परमात्मा के कल्पित उपाधि के कारण से परमात्मा जीवत्व दिखता हो तो वो उसको जीवत्व नहीं दिखेगा, परमात्मा ही दिखेगा दीदी को उस काल में, ये कह रहे हैं। तदा दस ग्यारह की टिप्पणी, तदा में दस है, तत्र में ग्यारह है। एक देश से औपाधिकत्व अवसर है, जब एक देश को औपाधिक मानने पर, परमात्मा के जीव यदि परमात्मा का वास्तविक एक देश है तब तो परमात्मा समाप्त हो जाएगा, परमात्मा रहेगा ही नहीं निरवय में, अवय वास्तविक मानने पर, और नहीं कल्पित एक देश है मानेंगे परमात्मा का ऐसा मानने पर, यही कहा दस में, कहा एक देश से औपाधिकत्व अवसर है, उपाधि के कारण से एक देश वास्ता है, वास्तव में एक देश नहीं है, परमात्मा ही है, उपाधि के कारण से ही तो वास्ता है, यदि ऐसा कहना हो ऐसी स्थिति में तो। कहा ग्यारह में कहते परस्मिन परमात्मा में तद अभिन्न विज्ञानात्म, परमात्मा से अभिन्न जो विज्ञानात्मा होगा उसमें पर मैंने तदा का अर्थ कर दिया विज्ञानात्मनी इति व्यार, उस भिन्न तत्र का अर्थ है, तो तत्र का अर्थ है परमात्मा से अभिन्न जो विज्ञानात्मा होगा, उपाधि कल्पित के कारण से परमात्मा जीव रूप से दिख रहा ऐसा मानना हो, यदि जैसे आकाश घटाकाश रूप में दिखता घट रूप उपाधि के कारण, इसी प्रकार अंतकरण उपाधि के कारण से परमात्मा जीव रूप से दिखता हो वास्तव में जीव नहीं है ऐसी मान्यता यदि आ जाए तो विवेकी नाम उस स्थिति में परमात्मा को कल्पित उपाधि के कारण जीवत्व मानने पर, तो विवेकी जो होंगे परमात्मा का जो विवेकी होंगे जानकार होंगे तो उनका उनके दृष्टि में परमात्मा एक देश पृथक संव्यापार भाग बुद्धिर न उत्पद्यते पूर्व में नकार है, परमात्मा का एक देश कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि व्यवहार वाला ये बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ये कर्ता भोक्ता ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। क्यों, जैसे आकाश को जानने वाले व्यक्ति के दृष्टि में घटाकाश नहीं दिखता उसको आकाश ही दिखता है, ऐसी स्थिति यहां भी होगी, जीवात्म रूप से नहीं देखेगा वो तो परमात्म रूप से देखेगा विवेकियों को, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व करके व्यवहार के भागीदार नहीं दिखता उनको विवेकी को दृष्टि में स्थिति है। एक नंबर टिप्पणी में कहा जानामी इति व्यवहार विषय, अहम जानामी अहम करूंगी इत्यादि व्यवहार का विषय नहीं बन सकता वो, परमात्मा के जो यथार्थ जानने वालों की दृष्टि में जो औपाधिक हो जीवात्मा, उपाधि कल्पित होने के कारण वहां जीवत्व तो दिख रहा है ऐसा मान्यता हो फिर वहां पर कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तव की नहीं मानते हैं वो, उनकी दृष्टि में ऐसा नहीं आएगा वास्तविक नहीं आएगा। ये कहा अविवेकी नाम विवेकी नाम से उपचरिता बुद्धि दृष्टा इति चेत, कहते महाराज वहां पर ना ऐसा है विवेकी हो चाहे अविवेकी हो मैं करता हूं भोगता हूं तो मानते ही सब भी मानते ही, दोनों को गौण बुद्धि हो जाती है, उपचरिता बुद्धि माने गौण बुद्धि, ये पूर्व पक्ष यदि ऐसा बोले सिद्धांत खंडन करेंगे। अविवेक के नाम विवेकी नाम च अज्ञानी और ज्ञानी दोनों को, दोनों का अविवेकी हो चाहे अविवेकी हो ज्ञानी हो अज्ञानी दोनों का उपचरिता बुद्धि, उपचरित बुद्धि गौण बुद्धि दृष्टा ऐसा देखी गई है, माने ज्ञानी भी मैं करता हूं भोगता हूं इत्यादि माता अहम करूंगी अहम गच्छामि इत्यादि बोलता ही है, अज्ञानी भी बोलता है, समान दृष्टि देखी जाती है, तो परमात्मा का जो उपाधिकृत एक देश आया वह गौण है मिथ्या नहीं गौण है, ये पूर्वादि कहेगा, पूर्वादि कहेगा गौण है वो, अतस्मिन तद्बुद्धि हो गई गौण है ऐसा बोलेगा, तो सिद्धांत कहते गौण नहीं है मिथ्या है वो, अज्ञानी को जो कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि आती है वो मिथ्या है गौण नहीं है, गौण और मिथ्या में भेद होता है, सिंघो माणव का बोला जाता है और अहम मनुष्य बोला जाता है, यहां अहम मनुष्य और एक सिंघो माणव का, ये दो प्रयोग में भेद है, सिंघो माणव का जो बोला जाता है जो बोलने वाला व्यक्ति को पता है सिंह भिन्न है बच्चा भिन्न है बालक भिन्न है ऐसी स्थिति है, अग्निर माणव का प्रयोग होता है ऐसे प्रयोगकर्ता को ख्याल है अग्नि नहीं है ये अग्नि का कुछ गुण है इसमें ऐसा जानकार होता है, किंतु अहम मनुष्य कहते समय में ऐसे बुद्धि नहीं है ये एकत्व करके बोलता है या भेद बुद्धि नहीं होती है ये मिथ्या बुद्धि है अहम मनुष्य में और सिंगो माणव में गौण बुद्धि होती है। गौण और मिथ्या में इतना भेद है, यहां अभेद में बोलता है, भेद ज्ञान पूर्वक नहीं होता। गौण प्रयोग जहां होता है वहां भेद ज्ञान पूर्वक होता है, भेद ज्ञान जहां होगा गौण प्रयोग जहां होता है भेद ज्ञान पूर्वक होता है। सिंगो बाण वगैरह जो प्रयोग करता होगा, प्रयोग करने वाला व्यक्ति को ये ज्ञान है ये बालक सिंह नहीं है, सिंह जैसा है, ऐसा ज्ञान होता है उसको। तो अहम मनुष्य कहने वाले को ये ज्ञान नहीं है कि ये मनुष्य जैसा है, ऐसा ज्ञान नहीं होता, मनुष्य हूं निश्चय होता है। यहां ये मिथ्या बुद्धि है, ये कहना चाहते हैं ना कहा सिद्धांत ने। अविवेकी नाम मिथ्या बुद्धित्वाद, अविवेकी होगा मिथ्या बुद्धि, अहम करता अहम भोक्ता जो मानते हैं, परमात्मा निर्वय उसका सावयव एक देश उपाधि के कारण से औपाधिक जीवत्व लेकर के कर्ता भोक्ता को वास्तविक जो मानते हैं वह मिथ्या बुद्धि है। अविवेको मिथ्या बुद्धि हो ये कहा। विवेकी नाम से और विवेकियों के लिए कैसे बुद्धि है वो संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वाद कहते हैं, केवल व्यवहार मात्र के लिए प्रयोग है, वास्तविक नहीं हो अहम करता अहम भोक्ता आदि। संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वाद केवल व्यवहार मात्र के लिए प्रयोग है, वास्तव में नहीं है प्रयोग, वास्तविक बुद्धि नहीं है, व्यवहार में होता अलग है, ऐसा है। एक और दो की टिप्पणी, एक कहा जान में हो गया, दो में कहते समव्यवहार है, कर्ता भोक्ता अहम, अहम कर्ता अहम भोक्ता जो बुद्धि होती है ना, ज्ञानी अज्ञानी दोनों की होती है, अज्ञानी को तो मिथ्या बुद्धि है वो, अहम कर्ता अहम भोक्ता ऐसा है वो मिथ्या बुद्धि है इत्यादि रूप से, इत्यादि स्वरूप जो है का संव्यवहार मात्र से आलंबनम, उस व्यवहार का जो आलंबन बनता है ना, क्या आलंबन है, स्वनिष्ठ कर्तृत्व आदि रूप, अपने में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो आरोप करता है वही है मिथ्याभूत, मिथ्याभूत है वो। अर्थो मन विषय, वहां पहले अर्थ के पहले विषय शब्द को हटा देना चाहिए, अर्थो मन विषय मिथ्याभूतार्थ विषय कहा हुआ है, अर्थो मन विषय यश्य अविवेक बुद्धि, जिस अविवेक बुद्धि की ऐसी स्थिति है, व्यवहार मात्र है ऐसी स्थिति में, सा तथा तत्वाद कहा, वो बुद्धि को कहा गया है संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वाद, ये बोला हुआ है ये कहा। टीका से देखना है, समय हो गया है, यहीं रखते हैं फिर कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।